але і в свою кашу наплювати не дасть. Коли хочеш знати, тут льотчик теж мусить бути класу нетюхтійського. Тут у тебе ні штурмана, ні радиста, сам за всіх, і швець, і жнець. Зате ж натреновуєш око в орієнтації, налягаєш на техніку пілотування, на дядька не надійся, тільки на себе. Це тобі не просто злітав, відбомбився, влучив, не влучив і вертай назад. Ми теж бомбимо, але не по порожньому місці, не по макетах, а по живих ворогах, по осотах, свирепі, по гусені, по плодожерці. Після цього, друзі, глянув старший на своїх льотчиків, нам нічого не лишається, як тільки подавати командуванню рапорти та переходити на переучку до сіробаби. Візьмеш? Ще буде час. Всі ви перейдете на мирні крила. Ще разом доставлятимемо курчат на Марс. На отаких таратайках? Сміхнувся Павлик. Сіробаба любовно глянув у бік свого зеленаво-сірого літака, біля якого вже крутилася чабанська дітвора. Якщо по суті розібратись, так оце в мене якраз і є справжній літак. Бо він тобі не болванка яка-небудь, він з крилами, створіння дійсно крилате. І хоч з мого польоту земля не кругла, і не в голубому ореолі, але і з такої висоти, запевняю вас, вона чудова. Летиш і милуєшся всім, і сріблястою нехворощу, і лісосмугами, і ворохами золотими на токах, і білою дівочою косинкою, що мене десь в куряві. Ну і, звичайно ж, він підморгнув до чабана, оцими вашими тополями, що п'ятикутно в небо ростуть. «Сіробабо, да ти ж поет!» – вигукує корольок, а Павлик спокійно зауважує. «Це він тут поетом став, а в нас йому, пригадуєте, скільки разів шию милили за грубощі в повітрі?» «І все ж ваші літаки красивіші», – каже Тоня до брата, мов би втішаючи його. «Правда, що ви могли б через океан, туди й назад, без заправки?» «Тобі це треба?» – покусився на дочку чабан Горпищенко. І, відсунувши склянку з недопитим шампанським, важко поклав на стіл свої вузлуваті руки. А Демид палив цигарку за цигаркою та сумовито розмірковував. «Марнотратство, яке на світі! Ох, марнотратство! На самі тільки бомби, скільки ти грошей дурно йде! Один ось він за путнє діло взявся», – кивнув Корній на сіробабу. Льотчик з посрібленими скронями, видно, був ображений цим, прикипів до Корнія гострим, пронизливим поглядом. «Ви були на фронті?» «Був». «Теж скриготали зубами по окопах, що авіація вас не прикриває. Отож, хотілося би і нам, як сіробабі, штурмувати плодожерку та бур'яни. А доводиться замість того важкі бомбардувальники піднімати в небо. І піднімаємо, бо треба, бо ми з тих льотчиків», – голос його задзвенів твердо, – «що на фанері літали. В 41-му шматка броні на нас не було. Зуби кришились від люті. А що ми могли? Скільки нас, окутаних полум'ям, на очах військ в повітрі вибухало, на деревах зависало? Біліє десь на узліссі тільки грудка оплавленого дюралю після нас». Різко закінчив він і аж побагровів від внутрішнього збурення. «Та я що?» – прокутуляв беззубо Корній. «Треба, так треба». «Дітей жалко», зітхнула Демидиха.